أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. İmran ailesini Allah'ın bizim için seçip örneklediği İmran ailesini anlatmaya başlayan 35. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 35. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İmran'ın karısı, ya Rabbi, karnımda olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu işiten ve bilen ancak sensin demişti. Evet, hatırlayın. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Ey Rabbim, muhakkak ki ben karnımdaki çocuğumu hür olarak sana adadım. Senin için adadım. Ya Rabbi, bunu benden kabul buyur. Benim bu dileğimi, bu nezrimi kabul buyur da dünyaya getireceğim bu çocuk yalnız sana kul olsun. Sadece sana teslim olsun. Hayatını yalnız senin için yaşasın. Hayatına yalnız sen karışıp sen yön ver. Tüm hayatında sadece seni dinlesin. Senden başkalarının önünde eğilmesin. Senden başkalarını razı etmeye yönelmesin. Ya Rabbi, pusulası sadece sana yönelik olsun. Sen ne istiyorsan, sen nasıl istiyorsan, sen neden razıysan öylece bir hayat yaşasın ya Rabbi. Senin kulun olsun. İşi gücü, gecesi gündüzü, bugünü, yarını hep seninle olsun ya Rabbi. Hür olarak benim çocuğum senin olsun. Senden başka hiç kimseye bağımlı olmasın. Kimse onu köleleştiremesin. Ne toplumun, ne çevrenin, ne modanın, ne makamın, ne yönetmeliklerin, ne de başka bir şeyin kölesi olmasın ya Rabbi. Allah'ım, muhakkak ki sen duaları, dilekleri, adakları işitensin, bilensin. Kullarının çağrısını işiten ve gereğiyle icabet edensin ya Rabbi. İmran'ın karısı hamile, bir çocuk lütfedecek Rabbimiz ona. Kadının muharraran ifadesinden anlıyoruz ki bir erkek çocuğu olmasını istiyor. Bir erkek çocuğu olsun diliyor. Bir erkek evladı bekliyor Allah'tan ki onu hür olarak mescide, mabede, Mescid-i Aksa'ya, Allah'a kulluk yoluna, peygamberler yoluna, Müslümanlara Allah rızası adına, Allah hatırına hizmete adanacak. İşte erkek çocuğu istemesindeki niyeti, düşüncesi, hedefi budur. Allah'tan istediği evlat hakkında başka bir düşüncesi, başka bir beklentisi de yoktu o kadının. Allah'ın kendisine lütfedeceği o emaneti, emanetin sahibinin yolunda feda etmek istiyordu. Tıpkı kendisinden yıllar önce yine Allah tarafından seçilmişlerden olan atası İbrahim'in, atamız İbrahim'in evladını Allah yolunda kurban etmesi gibi, o da oğlunu Allah yoluna, Allah dinine, Allah mabedine vakfedecekti. Allah'a Allah'ın istediği gibi inanmış, Allah'a teslim olmuş bir Müslüman için zaten tek seçenek buydu. Emaneti, emanetin sahibinin yoluna vakfetmekten başka bir şey düşünmesi mümkün değildi. Sadece evlat için değil, emanet olarak kendisine neler verilmişse Müslüman onları emanetin sahibinin yolunda kullanmak zorundadır. Elinde hangi emanet varsa, evlat mı verdi Allah, mal mı verdi, akıl mı verdi, mülk mü verdi, saltanat mı verdi, el mi verdi, dil mi verdi, ne verdiyse tüm bu emanetler konusunda sadece Allah'ı söz sahibi bilecek, sadece Allah'ın dediğini dinleyecek, sadece Allah'a kulluğu hedefleyecek, Allah için Allah yolunda Allah'a takdim edecektir. Elbette Allah'a imanın, Allah'a teslimiyetin gereği işte budur. Evlat konusunda ana babanın düşüncesi sadece bu olursa, bu güzel düşünce, bu asil niyet, o kişinin Allah'ın kendisi için örnek seçip anlattığı bir peygamber ailesini kendisine örnek seçtiğini gösterir. Aksi takdirde baba, ana, Allah'ın kendilerine emanet olarak verdiği oğullarını, kızlarını eğer Allah için, Allah adına, Allah dinine, Allah yoluna, Allah rızası doğrultusunda bir hayata, Allah'ı memnun edecek bir hayata değil de dünya menfaatlerine, dünya geleceklerine, dünya insanlığını memnun edecek bir hayata hedeflerlerse, bu konuda Allah tarafından kendilerine tanıtılmış örnek aileleri bir kenara bırakarak, Allah tarafından hayatları onaylanmamış aileleri örnek seçerlerse, işte o zaman yanılgı başlamış demektir. Bunu çok iyi düşünmek zorundayız. Eğitsinler diye, yetiştirsinler diye çocuklarımızı kimlere teslim ediyoruz? Çocuklarımızı onları bize verene kulluk yoluna mı, yoksa başka şeylere mi yatırım yapıyoruz? Allah için bunu iyi bir düşünelim. İmran'ın hanımı karnındaki henüz doğmamış çocuğunu Allah'a vakfediyor. Allah'a kulluğa, Allah'ın dinine, hizmete yatırım vaadinde bulunuyor. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Onu doğurduğunda, onu dünya getirdiğinde, Allah onun ne doğurduğunu bilirken, ya Rabbi kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım dedi. Evet, nihayet Allah'a adadığı çocuğunu doğuruyor kadın. Onu doğurduğu zaman, hamlini vaz ettiği zaman da bakın şöyle diyor. Ya Rabbi ben çocuğumu dişi olarak, kız olarak dünyaya getirdim. Allah onun ne doğurduğunu en iyi bilendir. Yani doğan çocuğun erkek mi yoksa dişi mi olduğunu Allah en iyi bilenken, Allah bilgisi tam ve mükemmel olanken, bilgi kendisinden olanken, hatta o çocuk daha ana karnındayken, hatta onun rahminde değilken bile onun erkek mi yoksa kız mı olduğunu biliyordu Allah. Ama O kadın bunu bilmiyordu. Bilmesi de zaten mümkün değildi. Bakın, doğurur doğurmaz diyor ki, ya Rabbi, ben bir kız çocuğu doğurdum. Ya Rabbi, erkek çocuğu kız çocuğu gibi değildir. Şimdi ben kendimi ve doğurduğum bu çocuğumu sana emanet eder, sana teslim eder, senin hükmüne, senin takdirine boyun büküp razı olurum. Ben erkek çocuğu istiyordum. Hür olarak senin yoluna, senin dinine, senin mabetine hizmete adayayım için. Ama sen bana bir kız çocuğu verdin. Ben onu ve kendimi senin hükmüne razı kılarım. Ona Meryem ismini verdim. Onu ve onun zürriyetini sana sığındırır, sana teslim ederim. Taşlanmış, rahmetinden kovulmuş şeytanlardan ve ondan gelebilecek şeylerden sana sığındırırım ya Rabbi. Veya bunun bir başka manası da, hiçbir erkek bu kız gibi değildir demek olacaktır. Hiçbir erkek bu kızın yerini tutamaz. Çünkü onun soyundan kıyamete kadar insanlığa imam olacak bir peygamber dünyaya gelecek. Kadının dileği buydu ve artık ananın dileği Rabbi tarafından kabul buyurulacak ve şeytan o bebeğe messedemeyecek, dokunamayacaktı. Yani şeytan ona yaklaşıp onun fıtratını bozamayacaktı. Meryem anamız tertemiz kalacaktı. Bu temizliğiyle, bu fıtratıyla yıllar sonra Peygamberimiz İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirecekti. İşte böylece büyük ananın duasıyla, büyük ananın kızını ve zürriyetini Allah'a sığındırıp teslim etmesinin sonucu, şeytan onun torunu İsa Aleyhisselam'a da dokunamayacak, onun fıtratını da bozamayacaktı. Çünkü Rabbimiz böylece çocuğunu kendisine adayan o örnek ailenin, o örnek kadının, o örnek annenin duasını kabul buyurmuştu. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, 37. ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ اَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Bu sana nereden geldi? Bunlar sana nereden geliyor demiş. O da bu Allah'ın katındandır cevabını vermişti. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır. Evet, Rabb'i onun duasını, onun takdimini, onun adayışını güzel bir kabulle karşıladı. Adak kabul edildi, adak yerini buldu. Çünkü dilediklerine oğullar ve kızlar veren, dilediklerine erkekler ve dişiler takdir eden Allah'tır. Takdir ondan olunca, hüküm ona ait olunca elbette o sadece oğulları değil, sadece erkekleri değil, kızları da kabul ederdi. İşte böylece Meryem Allah tarafından kabul görür ve ailesinin dileği üzerine Mescid-i Aksa'ya, Allah'ın mabedine teslim edilir. Meryem mescitte yerini alır. Tamam, belki anasının da ifade ettiği gibi bir kız çocuğu, erkek çocuğu kadar Allah'a kulluk adına mescide gelen Müslümanlara hizmet sunamayacaktı. Yani erkek çocuğunun üstlendiği rolü üstlenemeyecekti ama Allah ona başka bir rol, başka bir görev, başka bir misyon yükleyecekti. Onu biraz sonra söyleyecek Rabbimiz. Evet, Allah ananın duasını, dileğini, adağını kabul buyurdu ve وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Allah o kızcağızı bitki bitirir gibi bitirdi. Hani saksıda büyütür gibi büyütmek sözü var ya, biz onu saksıda çiçek büyütür gibi büyüttük. Hani ona gözüm gibi baktım deriz ya, işte Rabbimiz öyle buyuruyor. Ona gözümüz gibi baktık. Ona göz kulak olduk. İhtimamla onu büyüttük. İşte Rabbimizin bu وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ifadesini böyle anlamaya çalışıyoruz. Bir de topraktan yedirerek, topraktan gıdalandırarak onu tıpkı bir bitki gibi bitirdik ve büyüttük deniyor Allahu Alem. Peki onu Allah büyütüp bitirdi de bizimkileri kim büyütüyor? Bizim çocuklarımızı bize veren, bize onlarla meşgul olma imkanını, gücünü, fırsatını veren kim? Elbette Allah'tır, değil mi? Öyleyse arkadaşlar, evlat üzerinde önce benim hakkım var demeyelim. Önce beni dinlemelisin demeyelim çocuklarımıza. Önce Allah'a kul olmalarını, önce Allah'ı dinlemelerini tavsiye edelim onlara. Çocuklarımız üzerinde rableşmeyelim. Onlar üzerinde malikiyet iddiasında bulunmayalım. Onlardan isteyeceklerimizi hep Allah'ın istedikleri çerçevesinde ve ısrarla Allah'a kulluğa raci olarak istemeye çalışalım. Yani anan baban olarak ben böyle istiyorum değil, Allah böyle istiyor demeye azami dikkat edelim. Oğlum, Allah böyle istiyor. Kızım, Allah böyle istiyor. Oğlum, kızım, Allah böyle buyuruyor diyelim ve onlardan isteyeceklerimizi Allah'a kulluğa raci olarak istemeye çalışalım. Evet, Meryem'i bitki gibi bitiren, büyüten Rabbimiz onu Zekeriya Aleyhisselam'ın emnü emanına, bahçıvanlığına verdi. Öyle güzel bir toprağın, öyle güzel bir bahçenin bitkisi ki bahçıvanı da Zekeriya Aleyhisselam. Elbette iyi bir niyetle ailesi tarafından Allah'a adanmış bir çocuğun yetişmesi için Allah bu işe layık olan bahçıvanı da bulacaktı. Çünkü bahçıvan gerçekten çok önemlidir. Az evvel de söyledim. Bizim çocukların bahçıvanları kim? Eti senin, kemiği benim diye götürüp kendi ellerimizle teslim ettiklerimiz. Acaba Allah'ın istediği şekilde eğitebilecek, Allah'ın istediği eğitimi verebilecek kimseler mi? Ne öğretiyorlar bizim çocuklarımıza? Nasıl yetiştiriyorlar? Kimin eğitimini veriyorlar onlara? Arkadaşlar, bunu çok çok ciddi düşünmek zorundayız. Bakın, Araf suresinde Allah'tan kendilerine eli ayağı düzgün, salih bir çocuk isteyen, bunun için de dua dua Allah'a yalvaran bir ana babadan söz edilir. Ya Rabbi, eğer bize böyle bir çocuk verirsen sana şükredeceğiz. Senin istediğin gibi olacağız. Çocuğumuzu senin istediğin gibi yetiştireceğiz derler. Sonra فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Araf suresinin 190. ayeti kerimesi. Bir çocuk istiyorlar Allah'tan. Allah da o ikisine eli ayağı düzgün, nur topu gibi bir çocuk verince, bu sefer de o çocuk konusunda Rablerine şirk koşuverdiler diyor Rabbimiz. Kendilerine henüz Rableri tarafından o çocuk verilmeden önce dua dua Allah'a yalvarmışlar, Rablerini tanımışlar, O çocuğu ve tüm rızıkları kendilerine lütfedene karşı teşekkür tavrı takınılması gerektiğini söylemişlerdi. Yani hayatın sahibi olarak, çocuklarının vericisi olarak Allah'ı tanımışlar ve ona iman etmişlerdi. Lakin çocukları olduktan sonra, Allah'la işleri bittikten sonra çocukları konusunda ona şirk koşmaya başlıyorlar. Nasıl? İşte biz filan hocaya, falan türbeye gitmiştik de bizim çocuğumuz onun için eli ayağı düzgün dünyaya geldi. Falan yerde dua ettiğimiz, filan yerde kurban kestiğimiz için bu çocuk bize verildi. Veya işte sürekli filan doktorun kontrolü altındaydık da onun için böyle sağlam bir çocuğa kavuştuk diyerek onu o şekilde takdir buyurup kendilerine lütfeden Rablerine karşı şirk koştular. Yani o çocuğun sıhhatli oluşunu, düzgün oluşunu Allah'tan başkalarına izafe ederek Allah'a şirk içine girdiler. Bir de bu konuda anlatılan bir başka rivayet vardır. Bir karı koca Allah'a dua dua yalvararak eli ayağı düzgün bir çocuk isterler. Allah da onların bu arzularını yerine getirip onlara istedikleri gibi bir çocuk ihsan eder. Rablerine şükür adına o çocuğun adını Abdullah koyarlar. Ama göz bebekleri olan bu çocuk yaşamayıp kısa bir zaman sonra vefat eder. Böyle birkaç kez tekrar eder ve sonra şeytan o karı kocaya vesvese vererek eğer doğan çocuğunuzun adını Abdullah değil de Abdülharis koyarsanız bu çocuk kesinlikle ölmeyip yaşayacaktır der. Şeytanın bu vesvesesini yerine getirirler ve gerçekten o çocukları ölmeyip yaşar. Haris kelimesi hars yapan, ekip diken anlamına bir kelimedir. Yani insan hayatına bilgiler, kültürler, gelenekler, kanunlar, yasalar koyanlara, ekip dikenlere haris denir. Kültürler ortaya koyanlara haris denir. İşte Abdülharis de kültür ortaya koyan, yasa ortaya koyanların kulu demektir. İşte bu ana baba çocuklarını böylelerinin kulu bildiler, çocuklarını onlara adadılar. Yani kendilerine böyle eli ayağı düzgün bir evlat veren Rablerini unuttular. O çocuğu kendilerine Allah'ın verdiğini ve bu lütfundan ötürü o çocuğu onu verene kulluğa yönelterek sahibine kulluk yolunda eğitecekleri yerde tuttular da Allah berisinde bir takım harislerin, bir takım kanun koyucuların, bir takım kültür belirleyicilerin insanların hayatına, insanların kafasına, insanların kalbine bir şeyler ekip dikmeye çalışan bir takım harislerin kulu kölesi yapıverdiler. İşte şu anda görüyoruz ki nice Müslüman ana ve babalar çocuklarını onları kendilerine lütfeden Rablerine kulluğa yönlendirecekleri yerde Allah berisinde Allah eğitimini reddeden, Allah'a kulluk eğitimini reddeden nice harislere, nice kültür ekip dikenlere teslim etmektedirler. O çocuklarını kendilerine veren Allah'ı unutan, o Allah'ın istediği kulluk eğitimini, İslami eğitimi reddeden nice aileler görüyoruz bugün. Çocukları olmadan dua dua Allah'a yalvardıkları halde, çocukları olur olmaz, ondan böyle eli ayağı düzgün bir çocuk koparır koparmaz, artık Allah'ın işini bitiren ve bizim çocuğumuz tek yönlü bir eğitim almamalıdır. Bizim çocuğumuz sadece din eğitimi almamalıdır. Bizim çocuğumuz böyle mistik, gerici ve tutucu değil, çağın tüm kültürel eğitimlerinden haberdar olmalıdır. Çağdaş toplumumuzda her türlü kültür ekicilerin emrine teslim edilmelidir. Çağdaş eğitim veren kurumlara teslim edilmelidir. Bizim çocuklarımızı çağa ayak uydurabilecek biçimde onlar yetiştirmelidir. Çocuklarımızı çağa ayak uyduramayan Kur'an kursları, medreseler, imam hatipler, ilahiyat fakülteleri değil, çağdaş eğitim ve kültür kurumları yönlendirmelidir diyerek, çocuklarını Allah'ın istediği biçimde değil de başkalarının istediği eğitime teslim eden nice ana babalar vardır bugün. Yani bu adamlar o çocuklarını, onları kendilerine lütfeden Allah'ın eğitimine teslim etmiyorlar. Çocuklarının eğitimini Allah'a bırakmıyorlar, Allah'a sormuyorlar. Aksine Allah'ı reddeden kimselere teslim ediyorlar. Çocuklarını Allah'a ve Allah'ın dinine yatırım yapmıyorlar. Paraya, pula, makama, mevkiye, istikbale, mühendisliğe, bilgisayara, diplomaya yatırım yapıyorlar. Bilelim ki bunu bilerek gönüllü yapanların tamamı sorumludur. Razı olarak çocuklarını Abdülharis yapanların tamamı günahkardır. Ama razı olmadığı halde istemeyerek köleliği yüzünden çocuklarını müşrik sistemin eğitim kurumlarına gönderenlerin de günahkar oldukları kesin, ama bu günahlarının boyutunu bilmiyorum. Evet, çocukları dünya gelmeden önce dua dua Allah'a yalvarıp "Ya Rabbi, ne olur bize eli ayağı düzgün bir çocuk ver" dedikleri halde, çocukları dünya geldikten sonra da "Ya Rabbi tamam, senin işin buraya kadardı. İstediğimizi yerine getirdin ve işin bitti. Artık onun bundan sonraki hayatını, eğitimini sen bilmezsin, sen bilemezsin. Biz onu nasıl eğiteceğimizi, nasıl yetiştireceğimizi senden daha iyi biliriz" diyerek çocukları konusunda bana şirk koştular diyor Allah. Bunu dille söylemeseler bile fiilen pek çok Müslümanın yaptıkları bundan başka bir şey değildir. Tavır olarak, fiil olarak bugün Müslümanlar bunu sergiliyorlar. "Ya Rabbi sen onun kalbini yarattın, işin bitti. Artık onun kalbini neyle dolduracağımızı biz biliriz. Biz onu senden daha iyi bilenlere teslim ediyoruz. Onlar nasıl isterlerse, nasıl münasipse o kalbi doldururlar" diyorlar. Söz olarak demeseler de tavır olarak diyorlar bunu. Allah şuur versin. Rabbim basiret versin Müslümanlara. Başka ne diyelim? Ve keffeleha Zekeriya. Rabbimiz Zekeriya Aleyhisselam'ı ona kefil kıldı. Onun sorumluluğunu Zekeriya Aleyhisselam'a verdi. İmran ailesinin bir başka üyesi de Zekeriya Aleyhisselam'dı. Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in teyzesinin kocasıydı. Zekeriya Aleyhisselam ihtiyarlamıştı. Saçlarına aklar düşmüş, kemikleri gevşemişti. Yahudi toplumu içinde, İsrailoğulları içinde o yaşlı haliyle gece gündüz insanları Allah'a kulluğa davet eden bir elçiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın temsil ettiği peygamberlik zincirinin bir halkası olarak toplum içinde risalet görevini icra ediyor, insanları tevhide çağırıyordu. Kendisinden önceki Allah'ın kutlu elçilerini kabul ve tasdik ederken, kendisinden sonra gelecek Allah elçilerini müjdeleyen bir misyonuyla, şahsiyetiyle Yahudiler içinde bir kavgası vardı Zekeriya Aleyhisselam'ın. Hayatta en büyük derdi insanlar sadece Allah'a kul olsunlar, sadece Allah'ı dinlesinler, Allah'tan başka hiç kimseyi Rab ve ilah kabul etmesinler. Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmesinler. Allah'tan başka hiç kimseye hayatlarına karışma yetkisi vermesinler. Allah'tan başka hiç kimseye egemenlik hakkı tanımasınlar. Tek derdi buydu. Bundan dolayı da yaşlı halinde çok sıkıntılıydı. Çünkü içinde bulunduğu toplum azgınlaşmış, yoldan çıkmış, onun çağırdığı tevhidden uzaklaşmış, Allah'a kullukları bozulmuş, şirk içine düşmüşlerdi. İsrail oğulları İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın dinini, yolunu bir kenara bırakıp, İslam'dan ayrılıp Yahudileşme süreci içine girmişler, şirke düşmüşlerdi. Allah'a, Allah yoluna, Allah kitabına, peygamber yoluna zulmediyorlardı. Kitaplarını tahrif edip, kitaplarını arkalarına atıp, kitaplarıyla ilgilerini kesip, peygamberlerini öldürüp, peygamberlerin yolunu, sünnetini öldürüp, aralarında kendilerine kulluğu hatırlatan, kendilerini Allah'a kulluğa ve tevhide çağıran, kendilerine peygamberleri, peygamberler yolunu hatırlatan, peygamber yolunun yolcularına hayat hakkı tanımıyorlar, onları da susturuyorlar, öldürüyorlar, toplumdan onları silmeye çalışıyorlardı. Nerede bir peygamber yolunu gösteren işaret taşı varsa onu silmeye çalışıyorlardı. İşte böyle bir atmosferde Zekeriya Aleyhisselam, Allah'ın yaşlı elçisi, boğaz boğaza bir mücadele sergiliyordu. Bir taraftan insanları Allah'a davet kavgasını sürdürürken, diğer taraftan da kendisine emanet edilmiş bu Allah adağı kızcağızı, Meryem'i adağın güzelliğine uygun bir ihtimamla yetiştirip, eğitip, kefaletini, sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyordu. Meryem büyüdü ve Mescid-i Aksa'nın, Allah mabedinin içinde kendisine tahsis edilmiş bir mihrapta Allah'a ibadetini sürdürüyordu. Kullama dakhala aleyha Zekeriya el-mihrab vecede indaha rizqa. Qala ya Meryem enna leki hadha? Qalet huwa min indillah. İnna Allaha yerzuku men yasha'u bighayri hisab. Şu anda bizim mescitlerimizin mihraplarında da aynı ayet yazılıdır. Ama onun bununla hiçbir ilgisi yoktur. Yani mabet içinde küçücük bir oda, bir evde bir oda da mihrap olur. Yahut da bir bölüm. Meryem işte o bölüme, o odaya, o mihraba girip Rabbine ibadet eder. Hazreti Zekeriya oraya her girişinde Meryem'in bulunduğu o hücreye, o bölüme her uğrayışında onun yanında bir takım rızıklar buluyor. İlim, irfan, beceri adına, lütuf adına bir şeyler buluyordu. Meryem'e soruyor, ey Meryem bunlar neyin nesi? Bu nimetler, bu rızıklar nereden geliyor sana? Eğer bizim mantıkla söyleyecek olursak, ey kızım, bunlar neyin nesi ki onları sana ben getirmedim? Ben getirmeliydim bunları sana. Ben doyurmalıydım seni. Ben kazanmalıydım bunları. Bunlar neyin nesi ki bunları ben sana getirmedim? Bizler de öyle diyoruz değil mi çocuklarımıza? Sizi ben doyuruyorum, ben besliyorum filan. Halbuki ömrümüzde bize maket bir hayat sunmak, bizi Sa'i medresesinden istifade ettirmek üzere çağırdığı haçta Rabbimiz onu bize farklı anlatıyordu. Oğlu İsmail'i doyurmak, sulamak için Safa ile Merve arasında yiyecek arayan Hacer anamızın aradığı bölgede değil de çocuğunun ayağının altında su çıkararak, zemzemi çıkararak rızkın mahsa kendisine ait olduğunu, çocuklarımızı bizlerin değil de bizzat kendisinin doyurduğunu anlatıyordu Rabbimiz. Hacer annemize ben buldum, ben kazandım, oğlumu ben doyurdum dedirtmemek için onun aradığı bölgede değil de çocuğunun bizzat ayaklarının altında suyu çıkararak çocuklarımızın bizim sayemizde değil, bizim çocuklarımız sayesinde doyurulduğumuzu anlatıyordu. Evet, soruyordu Zekeriya Aleyhisselam. Hayrola ey Meryem, bunlar nereden geliyor sana? Bakın Meryem anamız da diyor ki, قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Bunlar Allah'tandır. Bunlar bana Rabbim tarafından gönderilmektedir. Bunlar bana Rabbimin lütuflarıdır. Şüphesiz ki Allah kullarını bir gayri hesap rızıklandırır. Çok rızıklandırır değil, hesapsız rızıklandırır. Yani hesap edemeyeceğiniz yönden, aklınıza getiremeyeceğiniz yerlerden Allah kullarını rızıklandırır. Bu anlamda hiç kimseyi, kullarından, yaratıklarından hiç kimseyi rızıksız bırakmayandır Allah. Şimdi böyle Rabbimiz tarafından olmayacak şeylerin oldurulması, bulunmayacak rızıkların Meryem'in yanı başında bulundurulması gerçekten hayret edilecek bir durumdu Zekeriya Aleyhisselam için. Bu rızıkların neler olduğu konusunda, nasıl geldiği konusunda kitap ve sünnette herhangi bir açıklama olmadığı için biz de bu konuda bir şey diyemiyoruz. Allah için Firavun'un sarayını terk eden Hazreti Musa ve Firavun'un kulu kölesi olarak yağlı ballı bir hayat yaşamaktansa çölde özgürce Allah'a kulluk ortamını tercih ederek hicret eden İsrailoğullarını bıldırcın eti kudret helvasıyla besleyen Allah elbette kendisi adına adanmış Meryem'i de rızıklandırıp doyuracaktı. Meryem'in rızıkları Allah'tandı da şu anda bizim rızıklarımız kimden? Biz kendimiz mi yaratıyoruz bunları? Tabii bir de buradaki rızık kelimesini sadece yiyecek içecek cinsten şeyler olarak da algılamamak gerekir. Rızık çok genel bir kavramdır. Rızık kişiye Allah'ın ana karnında ve dünyaya geldikten sonraki dönemde tahsis buyurduğu şeylerin tümüdür. Yani ana karnında başlayan Rabbimizin bu tahsisatı ölümle kesilip son bulur. İşte ana karnı da dahil olmak kaydı şartıyla Rabbimizin kula tahsis buyurduğu şeylerin tümüne rızık denir. İmandan, hidayetten, risaletten, ilimden, hikmetten, devletten, sağlıktan, kuvvetten, sabırdan, cesaretten, akıldan, fikirden, kelimeden, nefesten, zamandan, evlattan, havadan, sudan, güneşten, paradan, puldan, yiyecekten, içecekten, giyeceğe kadar her şey ona takdir edilmiş bir rızıktır. Başka bir deyişle rızık mevcudatın bir bölümünün diğer bölümüne tahsisidir de diyebiliriz. Rabbimiz güneşi bizim emrimize tahsis buyurduğu gibi arıyı, elma ağacını, koyunu, ineği bizim rızkımıza sebep kılmıştır. İşte Allah'ın Meryem'e böyle lütfettiğini gören, Allah'a samimiyetle boyun eğen Zekeriya Aleyhisselam, bakın Rabbına şöylece dua ediyordu. Hunalike da'a Zekeriya Rabbahu, qala rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibeten, inneke semi'ud dua. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Ya Rabbi bana kendi katından temiz bir soy bahşet. Doğrusu sen duaları işitensin. Evet, Zekeriya Aleyhisselam Rabbuna dua ederek şöyle yalvarıyordu. Ey Rabbim, katından bana tertemiz bir zürriyet ver. Bir soy, bir evlat ver. Muhakkak ki sen sana dua edip yalvaranları, isteyeceklerini senden isteyenleri hakkıyla işiten ve gereğini yerine getirensin. Yani icabet edensin. Her isteyene istediğini verme gücüne, kudretine sahip olan sensin ya Rabbi. İstenmeye layık olan sensin ya Rabbi. Ya Rabbi bana varis olacak, benim yolumu, senin yolunu, senin kutlu elçilerinin tertemiz yolunu devam ettirecek, bu yolun toplumda silinmemesine gayret edecek, unutulmamasına gayret edecek, benim dinime varis olacak, benim inancıma sahip çıkacak, benim yolumu gösterecek, insanlığı senin dinine çağıracak. Senin yolunda, senin rızanda, senin istediğin bir hayatı yaşayacak bir varis istiyorum Allah'ım senden diyor Zekeriya Aleyhisselam. Duanın ifade tarzından anlıyoruz ki Zekeriya Aleyhisselam'ın Rabbinden istediği varis hem kendisine, kendi yoluna varis olacaktı, hem de İbrahim Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Harun, Davud, Süleyman Aleyhisselam'lara varis olacaktı. Kitabımızın başka ayetlerinden öğreniyoruz. İşte Allah'ın mübarek elçisinin arzusu, niyeti, hedefi buydu. Dikkat ederseniz şu anda bizim istediklerimizden hiçbirisini istemiyordu Allah'ın elçisi Zekeriya Aleyhisselam. Ne dünya istiyordu, ne dünyalık istiyordu, ne mal mülk istiyordu. Tek derdi vardı, o da risaletinin devam etmesiydi. Dininin yolunun unutulmamasıydı. Toplumda Allah'a kulluğun devam etmesi, tevhidin yok olmaması, Allah'a davetin bitmemesi, peygamberler yolunun devam etmesiydi. Tek derdi buydu Zekeriya Aleyhisselam'ın. Bundan başka bir derdi, bir endişesi yoktu. Bakın Meryem suresinde de Zekeriya Aleyhisselam'ın duası şöylece anlatılıyordu. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. O Zekeriya Aleyhisselam Rabbına içinden yalvarmıştı. Gönülden yalvarmıştı, şöyle demişti. Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla şimdiye kadar asla bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Ya Rabbi, katından bana bir oğul bağışla ki bana mirasçı olsun. Rabbim, onun rızanı kazanmasını da sağlayıver. Evet, hatırlayın, hani Zekeriya Aleyhisselam gizlice Rabbına dua etmişti. Gizliden gizliye, herkese gizli ama Rabbine açık. Rabbına gizli olmayan bir ortamda ihtiyar haliyle Rabbına dua dua yalvarıyor ve şöyle diyordu. Ya Rabbi, ben ihtiyarladım. Benim kemiklerim gevşedi. Saçlarıma aklar düştü. Saçlarım tutuştu. Ey Rabbim, şimdiye kadar ben hiçbir zaman sana dualarımda bedbaht olmadım. Sana dualarımda kem talih olmadım. Ümitsizliğe düşmedim. Şu demde saçların, beyazların tutuşturduğu bir alev içindedir. İhtiyarlığın alameti beni çepeçevre sarmıştır, kuşatmıştır. Gücümü kaybettim. Ama biliyorum ki senden şimdiye kadar ne istediysem beni mahrum etmedin. Tüm dualarıma icabet buyurdun. Ama şimdi bu ihtiyarlığım, bu acizliğim, zaaflarım içinde de olsa senin rahmetinin genişliğine tamah ederek sana dua ediyorum ya Rabbi. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Ya Rabbi, ben arkamdan geleceklerden korkuyorum. benim varislerimin, benim davamın, benim yolumun takipçilerinin biteceğinden korkuyorum. Ya Rabbi, ben kendime bir şey isteyecek, bir şey talep edeceğim ama ben çok yaşlıyım, karım da kısır. Bana katından, hazinenden bir veli lütfet. Bana bir dost, bir muzahir, bir yardımcı, bir evlat ver ya Rabbi. Benim yolumu takip edecek, benim davamı sürdürecek, dinimi yaşatacak, benim mirasıma sahip çıkıp onu gelecek nesillere aktaracak bir evlat ver ya Rabbi. O evlat bana varis olsun. Yakup ailesine de varis olsun. Ve de ya Rabbi sen ondan razı ol. Senin kendisinden razı olacağın bir evlat ver bana ya Rabbi. Dikkat ediyor musunuz duaya? İşte evlat bunun için istenecekti. Malıma sahip olsun diye değil, benim adımı sürdürsün diye değil, bana hizmet etsin diye değil, benim dinimi sürdürsün diye, benim yolumu, benim dinimi, benim davamı takip edip devam ettirsin diye istenir evlat. Bunu unutmayalım. İşte Zekeriya aleyhisselam Allah'tan bunun için evlat istiyordu. İhtiyar karısı da kendisi kadar yaşlı ve kısırdı. Allah'ın kutlu elçisi içinde bulunduğu Yahudi toplumuna bakıyor, insanların alabildiğine tefessüh ettiğini, kokuştuğunu görüyor ve için için ağlıyor bu manzara karşısında ve Rabbine dua dua yalvarıyordu. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ Mabette namaz kılarken melekler ona seslendiler. Allah sana Allah'ın emriyle vücut bulan İsa'yı tasdik eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Evet, onun bu samimi duası karşısında melekler ona nida ettiler. O mabette, mescitte, namazgahta, secdegahta, Mescid-i Aksa'da, Süleyman Aleyhisselam'ın inşa ettiği mübarek mekanda namaz kılarken, dua ederken melekler ona şöyle nida ettiler. Ey Zekeriya, muhakkak ki Allah sana Yahya'yı müjdeler. Allah sana Yahya adında bir evlat müjdeliyor. Öyle bir evlat ki o şimdiye kadar bu isim hiç kimseye verilmemiştir. Bu isimde hiçbir çocuk dünyaya gelmemiştir. Bu ismi şu ana kadar hiç kimse almamıştır. Yahya, diri, dirilik, canlılık demektir. Yaşlı bir babadan, yaşlı ve kısır bir anadan meydana gelen, iki ölüden dünya gelen bir diriydi Yahya aleyhisselam. Kemikleri gevşemiş, saçları ağarmış bir babadan ve kısır bir anadan meydana geliyordu Yahya aleyhisselam. Yani müstahili, mümkün olmayanı mümkün kılıyordu Allah. Tıpkı daha önce atamız İbrahim aleyhisselama ve hanımı annemiz Sara'ya çok ihtiyar hallerinde İshak aleyhisselamı lütfedip olmazı oldurduğu gibi. Evet, melekler Rablerinden ona bir oğul müjdeliyorlar. Hayat sahibi, dirilik sahibi bir evlat. Yahya Aleyhisselam'ın hayatı, dünyası dirilik olduğu gibi genç yaşında babasından evvel şehadeti yudumlaması, vefatı da dirilik olacaktı. Genç yaşında oğlunun Allah yolunda şehadetini gören yaşlı baba da onun arkasından şehadet şerbetini içecek, o da ölümsüzlük makamına, dirilik makamına erişecekti. Baba oğul İki kutlu Allah elçisi ebediyen dirilik özellikleriyle cennete kanat açarlarken peygamberler kanına girenler, müşrik Roma ve onlarla işbirliği eden Yahudi toplumu da kıyamete kadar horluk, hakirlik damgasını yiyecek ve cehennemi boylayacaktır. Evet, Allah Zekeriya aleyhisselama Yahya adında bir evlat müjdeliyorlar ki o musaddikan bi kelimetin minallah ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minassalihin. Allah'tan bir kelimeyi tasdikçidir o. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecektir o Yahya aleyhisselam. Buradaki kelimeden kasıt Allah'ın bir ayeti olarak, Allah'ın bir yasası, bir hükmü olarak Meryem'den babasız dünyaya gelecek olan Hazreti İsa aleyhisselamdır. Evet, işte o Yahya Allah'ın kelimesi olan İsa'yı tasdik ediyor. O bir seyyittir, o bir efendidir, o bir iffet ve hayat timsalidir ve o salihlerden bir peygamberdir. Baba Zekeriya aleyhisselamın çok yaşlandığı, ölüme çok yaklaştığı, kendisinden ve hanımından ümidini kestiği bir dönemde her ikisinden de bir çocuğun dünyaya gelme ihtimalinin adeta imkansız göründüğü bir dönemde Rabbimiz onun duasını kabul ederek bir oğul müjdeliyordu ki dipdiri canlı bir Yahya'ydı o. Doğarken doğuşu Yahya idi. Hayatı, yaşayışı Yahya idi. Ölürken, şehit edilirken ölümü Yahya idi. Allah'ın selamına, selametine layık oluşu Yahya idi. Dirildiği gün Rabbinin ona selam deyişi Yahya idi. Allah'ın en büyük lütuflarına erişmiş bir Yahya idi o. İşte böylece Meryem'e rızık veren Allah, Zekeriya aleyhisselamı da bu oğulla rızıklandırıyordu. Rabbinin meleklerinden bu müjdeyi alan Zekeriya aleyhisselam bakın dedi ki, قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَى. Dedi ki, ya Rabbi, ben artık iyice kocamış, karım da kısırken bizim nasıl oğlumuz olabilir? Nasıl oğlum olabilir dedi. Allah böyledir, Allah dilediğini yapar dedi. Evet, Allah'tan Yahya'nın müjdesini alınca bakın Zekeriya aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi benim nasıl bir çocuğum dünyaya gelebilir? Benim nasıl oğlum olabilir? Çünkü ben ihtiyarlamışım. Ben yaşlılığın zirvesindeyim. Hayatın son merdivenlerine dayanmışım. Ve karım da kısırdır. Onun da çocuk doğurma ihtimali yoktur. Ya Rabbi nasıl olacak bu iş? Bizden, bizim gibi ölülerden, bizim gibi iki ihtiyardan nasıl bir çocuk dünyaya gelecek? Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Zekeriya aleyhisselam hem kendisine bir evlat isteyecek Allah'tan, bunun için dua dua yalvaracak Rabbine, hem de hayret ederek diyecek ki, ya Rabbi bu yaşta, bu şartlarda bizden nasıl bir çocuk dünyaya gelecek? Anladınız değil mi espriyi? Yani Allah'ın kutlu elçisi önce Allah'tan bir oğul istedi. Yolunu devam ettirecek, dinine, inancına, davasına varis olacak, tertemiz bir varis istedi, bir zürriyet istedi. Hem istedi hem de Allah'ın müjdesiyle karşı karşıya gelince de sarsılıverdi, heyecanlanıp hayretini ishar ediverdi. Nasıl olacak bu iş diye. İnanıyordu. Şekki, şüphesi yoktu. Allah'ın olmazı oldurma gücüne sahip olduğunu çok iyi biliyordu. Ama belki atası İbrahim aleyhisselamın Bakara 260. ayetinde kalplerin mutmain oluşunun ikinci yolu olarak anlattığına göre meşhut ayetleri görme arzusu içine doğmuştu. Hani İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi ölüleri ölümünden sonra nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti de Allah inanmıyor musun ey İbrahim buyurunca, İnanıyorum ya Rabbi ancak وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي Lakin kalbim mutmain olsun. Kalbim doyuma ulaşsın istiyorum demişti ya. Değilse atamız İbrahim'in insanların diriltileceği konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Ama işte böyle bir görsel ayete tanık olarak kalbinin itminana kavuşmasını, kalbinin doyuma ulaşmasını istiyordu. İşte aynen onun gibi Zekeriya aleyhisselam da bir benzerini söylüyordu. Ya Rabbi kesin biliyor ve inanıyorum ki senin buna gücün yeter. Senin her şeye gücün yeter. Ama bunun nasıl olacağını bana bildir Allah'ım diyordu. Onun bu talebine karşılık bakın Rabbimiz da buyurdu ki قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Allah böyle dilediğini yapandır. Allah göklerde ve yerde egemen olandır. Onun dilediğini kim engelleyebilir? Onun önüne kim geçebilir? Hayat ona aitken, yaratma ona aitken, dilediğini yaratmasını kim durdurabilir? Dilediğini dilediği zamanda, dilediği biçimde yaratır, dilediğine hayat verir, dilediğini de öldürür o Allah. Onun hayat verdiklerini kim öldürebilir? Onun öldürdüklerini kim diriltebilir? Tek egemenlik sahibi, tek irade sahibi, tek kuvvet ve kudret sahibi odur. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.